甘いかもの江戸の喫茶店を甘いかもの江戸の喫茶店を甘いかもの江戸の喫茶店を甘いかもの江戸の喫茶店を少し曲がりやんせれんだpensatu besteak esan arkerrepikatu urren azabahan gaizkilean zerrenda haunditzen aida haunditzen aida epailen estresa haunditzen aida haunditzen aida fiskalen irudimena haunditzen nahi da haunditzen nahi da amaika modu errudun izateko amaika modu